بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا حبيبنا وشفيعنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تبارك وتعالى عن قطب العارفين أبي العباس أحمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقته الفائزين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ginnaw biñ santé yalla julli ci sayyidna muhammad sallallahu alayhi wa sallam insha allah taala dañuy ñëwa ci njang mi nga xamantene ñing ko doon jang téré bu barkel bi nga xamantene mom moy téré imam al hafiz ahmad ibn ali ibn hajar al asqalani rahimahullah wa radiya anhu bi nga xamantene mi ngi ko tuddé buluhul maram min adillatul ahkam mu nek téré bo xamantene comme niñ ko waxé dafa ragnéku ci li nga xamantene mom moy ahadithul ahkam yi manam bép hadith bo xamantene manam hadith yi nga xamantene ci la atté sharia yi di génné mom moy yi nga xamantene borom xam xam yi rahmatullahi alayhim dañ ci tektalo pour genné li nga xamantene mom moy atté mu am manam kon mu bolé ay volé manam yi ci gëna ragné ku nak moy hadith bi ak fiqh bi ñom ñaar ñoy volé yi nga xamné ñoo ci gëna ragné ndax hadith dafa bok ci xam xam yi nga xamantene comme niñ ko waxe won existé wul ci benen civilisation budul ci l'islam civilisation yi mësa jaar ci aduna bi yépp amul benn bu ci am xam xam bu ñu tuddé hadith amul benn bo ci mëna comparer ak hadith amul mu nek xam xam bo xamantene bok na ci xam xam yi nga xamne ñoom ñoy yi gëna tedd kullul ulumi siwa alquran mashghalatun illa alhadith wa illa alfiqh fi ad-din ala ilm ma qala fihi an-nas hadathana fama siwahu fa waswasu ash-shayatin imam ash-shafi'i radiyallahu anhu dani mbolam xet xam xam yi kullal ulumi siwa alquran dudul alquran ak mashghalatun dalay preoccuper mais taxuko am importance bi tax ñuy wax xam xam budul xam xam alquran siwa alhadith bam dess xana hadith illa alhadith wa illa alfiqh fi ad-din ak xam alfiqh fi ad-din moy xam li nga xamantene moy ni ngay jamo sa borom subhanahu wa ta'ala ci mbolam maratib yi ci mbolam martaba yi ci mbolam jamono yi ci mbolam epoch yi ci mbolam beureup yi muna ala ilm xam xam nak deug bi tax ñuy wax nak moy ma qala fihi nas hadathana moy fi nga xamantene nit ñi dañ nan hadathana netalu nañ fama si waxu lulul lol fa waswasu shayatin ay jax jaxalu shaytan lañ wax ji muna rafet muna yaatu muna langam muna mais batay amul lo xamantene lu deugur la ndax boba danaka def ko meune tuddé xam xam xam xamu hadith doyna ci teranga yenenbi sallallahu alayhi wasallam lim waxon né nadara Allahu ra'an hadith Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu ci sahih Imam al-Bukhari mu sunan Imam at-Tirmidhi rahmatullahi alayhima من نضر الله امرا ينتبي صلى الله عليه وسلم نضر الله امرا سمع مقالتي فوعاها ثم اداها كما سمعها رب حامل فقه الى من هو افقه منه يالنا يالا ناتال باسكو نضر داي يور نياري سانس من يور سانسو نيان من يور سانسو انفورماسيون بو فكانتي نا سانسو نيان لا sik nekul ci ne yenen te bi sallalahu alayhi wasallam kep ku mu ñaanal rawati na spécialement defal la ñaan xam ñaan gogu dana nangu su fekente ne information la mom moy ki nga xamne sama borom subhanahu wa ta'ala neena la wala yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha yenen tib sallallahu alayhi wasallam du wax ci tiaxan lepp lo xamantene wax nako rek wax la wahyu la revelation la bo xamantene mom mo ñew ci mom sallallahu alayhi wasallam lolou dinañ ci ñew tuti ci kanam inshallah yenen tib sallallahu alayhi wasallam kon ne yalna yalla jox natangé manam yalna yalla jox prosperity yalna yalla rafetal xarkanam aduna ak alakhirah kep ko xamantene da nga deg sama kaddu nga tak ko nga jotali ko ni nga xamantene non nga ko degge lolou moy xam xam hadith teranga gu mag gogol la len sama borom subhanahu wa ta'ala defal mune rubba hamil fiqhin akabari ko xamantene day yanu ben xam xam xeyna du ko meuna exploiter exactement mais ila man huwa afqahu minhu mais mu yobbu ko ci ko xamne moko gën meun exploiter mom bu gisé xam xam bobu comme que yexi na ci mom jangat yimu ci amé ak deg deg bimu ci am moy upp doole bi nga xamantene mom la kiko ko joxone yoré lolo tax borom xam xam l'islam yi radiyallahu tabaaraku ta'ala anhum xër gipp xër ci jotali waxu yenente bi sallallahu alayhi wasallam borom xam xam yi rahmatullahi alayhim wuti nañ ndax yoolu ki jang alquran ak yoolu ki jang hadith ñoo tollo est ce que ñoo tollo waxul est ce que bu alquran mo gën wala est ce que ku jang hadith di nga am yool mais est ce que ñoo tollo nako lako waxat السيوطي وحنا في الفيام برحمة الله من خلف جاري قارئ الحديث جابتو ما بيت بإكزاكت ما مي من خلف جاري أنتوكا ووجي لبو خامتنا بوي دولة هل قارئ واختلفوا هل قارئ القرآن والآثار استويا أمنا نمكوحل من خلف جاري على كل حال wouté nañ dal ndax ñoo tollo té loolu wouté bobu li ci slide bi moy ay bi nga xamné wax nañ ko sank moy wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha yenen tibbi sallallahu alayhi wasallam du wax dara ci tiaxam ci neen lepp lu mu wax révélation la bu tukké ci boromam subhanahu wa ta'ala sauf que liko wouté kon ak alquran moy lan liko wouté ak alquran moy kaddu la go xamantene alquran dañ dafa am ñaari spécialité yu mu am te yenen mbir yeb amuko moy zikari moy salat ala nabi moy njangum moy yenen kaddu borom bi subhanahu wa ta'ala yenen yeb amuñu ñaari spécificité yoy comme niko sir cheikh ahmed tidiane waxe radiyallahu anhu moy bu ñeuk bi moy lil i'jaz la لفظ منزل على محمد كاد لا بني وات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لاجل الاعجاز وللتعبد لول بروم مراقي السعود واخ الشيخ عبد الله بن حاج ابراهيم الشنقيطي رحمه الله كاد لا بني وات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم غير اعجاز اعجاز مانام موي لوتلو نيت ني ni len li do len ko man ala kulli hal lo len mën di def moy wa in kuntum fi raybi mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi surati min mithlihi wad'u shuhada'akum min dunillahi in kuntum sadiqin fa illam taf'alu wa lan taf'alu fattaqu an-nara allati waquduha an-nas wal hijara u'iddat lil kafirin su fekente ne da ngeen am ben dut bu mën tuti lu mu tuti tuti fi raybin bu dut bi lu mu tuti tuti ray bu mo gëna tuuti mo gëna subtil chak moy ci saka moy dut entre ñaari mbir yo xamantene dafa am ben bo xamantene mo upp doot manam ben uppul doole bi ci dess lool moy chak ci saka moy xamoo boy notal mais ray bu moy amna bo notal mais moy li nga notal dafa gëna nek lo xamantene dafa gëna li nga notal dafa gëna tuuti manam li nga notal dafa am manam ben faiblesse bu touti bu ci am lolou moy raybu moy amna benn genre sikisak bu ndaw bu dess ci affaire bi lool nak so len ko amé sikisak bobu lu mu touti touti ci né ba xam alquran di ñu wacc ci suñu jambi sayyidna muhammad sallallahu alayhi wasallam lool deug la fatu bi suratul mufti indi len sar bu melni sar alquran amul sar bi gëna touti nak moy inna a'tainakal kawthar fa salli li rabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar indi len sar bu mel non ñetti aya yu tégaloo rek lool rek lañ lay fatu bi suratul mufti wad'u shuhada'akum té na ngeen wo képp ku leen mëna sédel ngeen wo ñëpp ñu leen mëna dimbali mëna leen jappalé comme niko al benen ay bi wax la inijtama'atil ins wal jinn ala an ya'tu bi mithli hadha al qur'an la ya'tuna bi mithlihi walau kana ba'dhum li ba'dhin zahira wat nané bu fekkonté ni jinn yi ak nit ñëpp dañoo dajalo won pour indi lu melni al qur'an ji duñu ko indi donte ñoom ñëpp dañoo kenn ku ci nekk da nga indi say capacité da nga indi sop intellect sa capacité intellectuelle da nga indi say capacité ci littérature da nga indi say capacité ci lu meuna doon do tu réussir boku réussir yalla sama borom xana tan nak so len ko manol te manol len ba manol len ko te sik nekul ci ne do len ko man wala lan tafal abadan mona kon nak fatakhun na te ngeen ragal safara baye bi jeex kon lolu mom moy première partie spécificité bi nga xamné alcorane dako am moy i'jaz bi benen bi moy liñu wax ta'abbud mom lañuy jangé julli ci julli tay bu moy julli munuma jang lenen lul alcorane su fekke wa suma taxawé di julli allah akbar buma taré fatiha luma mënti gëm né lo xamantene lu mëna doon té kaddu borom bi la subhanahu wa ta'ala munuma jang lolu hadith limi for ba ci hadith qudusi nga xamne yenenbi sallam da nan sa borom neena dadi wax même lolou munumako jange munumako julle alquranul karim kessa la mun julle lolou moy li ta'abbud kon ñaari mbir yoyu mom la alquran am te lenen luddul alquran amuko lolu mom motax nak mu am supremacy ci leneen lulul mom mais amma ndax bokoy jang di nga am yool bi woute le bo xamantene day daw waye haqiqatan li nga xamantene mom moy deug mbir mi moy ñom ñaar tollu wuñ alquran ak hadith yenenti bi sallalahu alayhi wasallam tollu wuñ donte hadith yenenti bi sallalahu alayhi wasallam amna degré amna force bo xamantene yenen yi amuñ ko té li nga xamantene mom moy dëgeural mbir mom moy li nga xamantene mom la sayyid abdul aziz ad-dabbah radiyallahu ta'ala anhu don def ndax mom comme di talibim bi wax sayyid ahmad ibn mubarak allahumma tayy radiyallahu anhu mune dama gis ne serigne bi ben jour dañ ko tek ci kanamu fuqaha yi boroxom fiqi ci ko xamantene jangul mom demul ci ben daara jangé musuñu ko xamal ni ki mom serigne di dedet alquran yi limu jang ba alquran fi mu gëna lik mokalul sar yi mu manam fi gëna kawé fi mokal moy basab bi hisma rabbikal a'la té mokalul sar yi ci bir yépp manam digënté sabbi hisma banasi mokalul sar yépp mais borom xam xam yi biñu déggé yenn mayam yi né nitu yalla bu mag la radiyallahu anhu ñen ni fuqaha yi dañ ñew ci mom diko ci di xol kan la réellement mais li leen jaaxal moy suñu wu ñewé wax alquran day mëna xamné da lay dégglu xol la bo waxé mune wa li de alquran la nga wax hadith mune li hadith la nga jaxasse alquran ak hadith c'est-à-dire que comme bu mëne hafizu ala salawati was salati rusta wa huwa salatul asr wa qumu lillahi qanitin mune digeunte hafizu ala salawat wa salati rusta lolou alquran la wa huwa salatul asr lolou hadith la wa qumu lillahi qanitin lolou dafa yeggal alquran bi ñu jël waxu kenen ci borom xam xam yi tek ko mune li du waxu yalla du waxu yenente bi sallallahu alayhi wasallam waxu nit la kenen kudul yenente bi sallallahu alayhi wa sallam muy dem sax buñ waxe hadith qudsi xam nga hadith qudsi terme ki jargon technique la lexique la buñ waxe hadith qudsi mom xamul baat bobu comme xamuko dani li ngeen wax du alquran du tam hadith yenenbi sallalahu alayhi wasallam buñ wax hadith nabawi du bobu mais li ngeen wax hadith rabbani la tuddu mom va do la utiliser wax la jo xamantene wax ko djub borom bi la wa ah legui nak ñu dem parce que tibir puissance wax mom dafa dem sax ba mën xamé doolé hadith bi lol tam day wone ni le fait que hadith bi di jaar ci génération yi day jël doolé wala wa mune hadith bi ci bukhari mu mën xamé bu nek ci bukhari ak bu nek ci muslim mais biñ ko laajé ana lan mo war lolou yeb dafa ni est ce bo séné ni ci sédda jamono sédda ngi sén ko bu waxé di nga xamné mo wax wala mu nopi di nga xamné dafa nopi ñu né waw ñu né parce que lan moy parce que bu xam nga comme niñ ko xamé bu sédé bu wax yoy day am bénn genre sahar suy génn nga xamné ké ma ngay wax su nopé doto gisati sahar bu né exactement non la démé su fékénté na alcorane nga tari dafa am bénn lèr bu am doolé bu spécial bu génné ci gemu nit ki yékk ci asaman su fékénté na waxu yéneenti bi la sallallahu alayhi wasallam lèr bi daf fi né mais du am doolé bi alcorane bi am sude waxu ñeneen ñi la nak solo nitu yalla la wala yoy dina am leer mais du tollu comme leeru hadith waxu yenente bi sallalahu alayhi wasallam ni la len di xamé tahqiq bi manam kon lolu day degeural ne li nga xamantene kon mom moy digeunte alquran ak hadith tollu wuñu budul won dara ludul ñaar yi nga xamne mom lañ tuddu sank rek doyna pour leral ne ñom ñaar tollu wuñu mais nak di nga ci amé yool bu bare te bok na ci yool yi nga xamantene tamit mom nga ci amé ginnaw bu ne xaraf bu ci nek xaraf bu ne dafa am dañ ci am fukki tiyaba xaraf bu ne wa xaraf lettre dafa am aussi lèr go xamantene da koy def ci nit ki jang hadith yonnati bi sallalahu alayhi wasallam mo wax diko tari diko mokal day gis d'ailleurs sax boko tamé boko jang diko tari day gis day am lèr bu muy duggal ci sa xol té yonnati bi sallalahu alayhi wasallam bimu ko don wax comme niñ ko waxe won ci jotay amna ci jotay yi wessu biñu tecc résumé la defalou moy yenenti bi sallallahu alayhi wasallam su koy wax dafa am ay malaaka yo xamanteni ñoo doon genné ci gemminum bi sallallahu alayhi wasallam yow tam so jang hadith bi malaaka yoy dañuy ñew tafu ci sa gemmin gi bu ko defé ngay manam muy mulay manam ngay jariñu ci ñom ñu lay abreuver yow tamit du ñak nga jariñ leen mais lool rek doyna teranga rawati na ne nit ki suy jang hadith yenenbi sallalahu alayhi wasallam bu mu japp ne ki mi deg mom moy wax na japp ne yenenbi sallalahu alayhi wasallam mo tok ak mum di wax comme li imam ash-shafi'i wax radiyallahu anhu neena suma gisse ñi nga xamantene ñom ñoy jang hadith dafa melni sahaba yenenbi sallalahu alayhi wasallam lay nekk ndax ñoom dañuy waxtane li yenente bi doon wax sallallahu alayhi wa sallam donc lolu bon nopi im yenente bi sallallahu alayhi wa sallam comme ibn abbas radhiyallahu anhu ma netali ci hadith bu nek ci sunan ibn majah rahimahullah suma jumu ak daru qutni rahmatullah alayhi yenen tibi sallallahu alayhi wasallam dani allahumma arham khulafa'i yalla nga yeureum sama khalifa yi ñi nga xamantene sama ginnaw ñoom ñu muy wut ñun laaj ko ñoñu ñoy ñan mun alladhina yuallimuna an-nas ahadith ñi nga xamne ñoy jangal nit ñi sama hadith lolu kon doyna teranga ci jang hadith ndax sa yo jele hadith manam silsilu bi bu yexé ci yow yow dang koy transmettre benen génération té diiné non rek lay doxé moy nit ñi di jang bi transmettre nit ku nek bu mu xeb dara yenenbi sallalahu alayhi wasallam neena ballighu anni walaw bi aya jotté ni leen ma donte ben aya la segam aya bi nga xamantene mom du waxam alquran la waxu borom bi subhanahu wa ta'ala mom la wax ne nagn ko ko jotale kon waxam mom nak sallalahu alayhi wa sallam kon insha allah lolou dagn ko ubbe won bolé ko ci liñ ubbe won mu jëk ba ci li nga xamantene mom moy importance bi nga xamantene mom la xam xam bi am rawati na ne insha allah jangat bi nga xamantene mom lañuy def ci hadith yi dañuy jangale li nga xamantene tamit mom moy fiqh bi ak li nga xamantene mom lañ ci mëna jëlé ak li nga xamantene mom lañu mëna indil ci njariñal aduna ak al-akhirah yalla nañ ko yalla yombalal ci barke rasulillah sallallahu alayhi wasallam bulughul maram min adillatil ahkam téré la bo xamanteni téré bu mag la bo xamanteni dafa bari ndariñ dama xamul nak ba xam méthode biñu jëlone manam ci babul miyah ndax mom lañuy continuer parce que sino day yex bobu mom dafa yex xawma ba xam dañuy changer nga tok jël rek li nga xamanteni mom moy fiqh bi ha lan Je vous ai dit que le minimum rek le strict minimum ci bir sharh bi xeyna wala ak usul bi mu ne ñu bañ ko yaatal trop mais joxe règle yoy bu amé ay question yu ci aju tout simplement ñu éclaircir ko fofu sama xalaat moy par exemple bu nek dama ñew ci mazhab bi ci ben question fiqh bi gën ñun ay mari ci lañu insisté ci loolu ñen ñu nga tuddu leen dedet lool baxul c'est que d'ailleurs sax daf ma yim bu fekente ne ci yow la joge waaw non c'est que parce que temps parce que après day bari waaw lima yim moy limu joge ci yow wala rek mu yim xamna tan nga wax waaw lutax parce que dañ ko jang prima chapitre 8 du chapitre 8 chapitre 11 la wa chapitre 8 lañ ci lañ yaatalon yu bari effectivement mais chapitre 11 la chapitre 11 cheikh omar radhiyallahu anhu dani mbolam borom xam xam yi dañu mbolam ñi nga xamantene ñom ñoy nitu yalla yi dañuy xirtel seen talibi ñu jang mbolam mazahib su ko defé sa yu ñuy jaamu yalla ci anam go xamantene borom xam xam yi dinañ ci d'accord day tax ñu gëna sam tout temps ci li gëna dëgër ben ñaaral ba moy buñuy def tout temps dañuy appliquer lo xamantene ñëpp dañ ci d'accord comme exemple buñu ñëwé ci babul miyah pour gattal dañuy gis né ndox mo xamné xaj da ci naan maliki yi nénañ garawul amul problème mën nañ ci japp mais comme que ñi ci dess nénañ ndox mom sobewuna baxul donté mën nañ ci japp graw li gëna woor moy lan moy bo amé benen ndox demal nga jël bobu non nga japp bu ko défé nga mu génn ci mbolé wuti borom xam par exemple hein exemple lool mom motax ba paré aussi benen affaire amna moy lool day permettre nit ki day tax ñu mëna appliquer sa exemple man liñ jang ci ri wax ñu mëna ko mettre en application mettre ko en évidence du deug di baxna day tax ñu xamé pour di mëna am argument bu amé contraire bi rek ñu mëna xam moy jappé ci nek voilà exactement voilà do di ngat kenen ci limu nek wax mu top dama né rek Waouh, comme li nga xamné mom la waxone lolou waxnako ci début bi insister won na ci té il faut ñu bayiko xel moy nit ku nekk tamit da ngay sét ci niveau bi nga tollu ni ngay jappé ak ni ngay takké bu fekkenté da ngay japp né manam sek tak dafa yix wala dafa wala bari wul manam yow li nga mëna mokal bari wul en même temps wala boy bind sa mbind sa nat dafa yex deug def ni ngay def moy da nga nan ni ngay def moy da nga nan man de deug def damay jël rek avis bi nga xamantene moy avis bi majoritaire avis bi nga xamantene mom moy bi gëna deugal man lool rek lay japp ciow lu mu bari man lenn moma intéressé moy ana lan mom lay appliquer bu appliquer joté li moma intéressé su ko defé yow da ngay deglu li ci def raisonnement bi comment ça s'est fait et cetera tout ça ngay lolou tam da nga après da ngay jël habitude so démé ba nga xamanténi yow légui lolou mom maîtriser nga ko té man nga avancer ci benen ngay xol nak légui application bu joté nou may def li la mais ñom lan moy nek sen tektal li la ban tali la lolou motax nak mokal hadith yi da fay dimbali parce que bo mokalé hadith yi da ngay xamné hadith bi ci liñ sukkandiko wé mais ci parti sangam la affaire bi day yomb benen bi moy so avancer ba ci lol legui nak après da nga nan wa legui kon man avis bi nga xamantene bu may appliquer lol lay appliquer xamna ko ñaarel bi moy xamna ni may def bu may ha xamna ni may def suma yexé xamna ni may manam raisonnement bi ñi jaar bu indi avis bi lol tam xamna ko muy deux choses troisième chose bi nak legui moy ñaata yenen avis ñoo am ak yan la juste après ngay avancer di xam ñooñu tamit fuñu tektelo ak lan moy sen tontu et cetera manam petit à petit ngay def di japp solo ce niveau ba yek ci ci li nga xamantene moy ci pandaw bi benen bir bi nga xamantene tamit proposé won nako té lool mën na dimbali waté moy nit ki su beugé tamit japp affaire yi deug peut-être ci benn jotay bi ni mën na am problème mais bu ko deglu wat ko mën na ko té ouais bismillah la non man fuma non insister rek moy dama je m'étais rendu compte que may préparer son résumé bi parfois ci waxtan bi gaay dañu don faral di poser question yu bari du coup da ngay arrêter cours bi di répondre question bobu ñu poser légi pour nga ñëwaat da ngay obligé retourner wat en arrière pour amant fil conducteur waxtan mais en fait ko ñu koy éviter ko am question man nako noter baye ba waxtan bi jeex partie question réponse ñu ñu poser ko pour nga xamné bokoy déglu c'est plus agréable quoi c'est tout pour ñu koy suivre à distance wa inshallah dëgg la lool tam matna baye xel dum wax ni donc ala kulli hal kon inshallah ni nga xamantene non lañu doxale moy lool non ah kon téré bi muy bulughul maram min adillatil ahkam imam al-hafiz ibn hajar rahimahullah ta'ala daf ci indi hadith yi upp solo ci buntu bu ne kitab at-tahara mom mo ubbi won ibadati comme ni nga xamantene non lañ ko gisse won mu ñew ci li nga xamantene mom moy al muamala ah al muamala lolu après voilà manam kitab tahara kon mom la ko ubbe ko babul miyah waxon nañ li nga xamantene mom lañ ci manam mom motax mu indi ko ak lan mo taxone mu tuddé ko babul miyah légui gisoon nañ ci 13 hadith yo xamanté yépp day wër wër lo ci atay ndox légui nak ñi ngi dugg insha Allah ci li nga xamanté né day ñëw ci benen atay benen bunt bu bëx bu mu tuddé babul aniya babul aniya babul aniya moy ba buntu yi ndap yi